Yo, to dla wszystkich prawdziwych kobiet jest ten joint. Tak, tak, tak, tak. Ej, polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mi zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. Polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mi zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. Ona jest młoda i ja jeszcze młody. Kochanie, umówmy się na jakieś zgody. Może być tu, gdzie samochody, albo chodź na schody. Przecież wiesz, potrzebuję tego jak wody. Ej, gorąca mami, między nogami dynamit, a za nami już ściągnięty stanik. Cieknie granik, ej, polskie dziewczyny, śmiało jeszcze śmielej. Pokażcie ciało, przecież stać was na wiele. Gorące ciałka, one nas kręcą. Hormony pędzą, ręce nas swędzą. Jest gorąco, one są gorące i coraz gorętsze z koncertu na koncert. To 2003, kręć jak masz czym. A przecież masz ten trzyk i nieważne czy jesteś tylko jedna, czy jest was trzy. Tak. Ej, polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mi zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. Polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mi zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. W nocnych klubach kręćmy ten ubaw. Blondynka, brunetka, szatynka czy ruda. Ej, wiesz, nie mówię, że jest tragicznie, ale ja wiem dobrze, że masz ten talent. Zresztą pieprzyć to i tak rozgrzewasz tą salę. Ej, pieprzyć to i tak jesteś ponad salę. I nieprawda, że francuski czy hiszpanki, bo Polki są pierwsze jak Polacy do szklanki. Opadają halki, wygrywamy ranking. Bo w całej Polsce, od Odry do Wisły, dziewczyny preferują styl obcisły mini. To pobudza zmysły, a razem z nimi ciało. Śmiało, śmiało, nam ciągle mało. Ej, polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mi zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. Polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mi zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. Dla wszystkich kobiet respekt. Chrupiące i słodkie jak Nestle. Ej, polskie dziewczyny z gorącym seksem. Z tym tekstem w waszą stronę pędzę. Chyba i tak będę ostatni w kolejce. Ale jest jedna baby, co skradła mi serce. Z nią świat nabrał barw, to jak magiczny pędzel. Rap mnie zepsuł, słyszysz to z tekstu, ale ja wciąż mam jeszcze kilka zalet. Ciągle kuszą mnie owoce zakazane. 100% noce, szumiące jak fale. Te chwile, to bym chciał zamrozić na stałe. Przy sobie nosić, mieć ich chociaż kawałek. Ej, polskie dziewczyny, zamieńcie noce szare na te płonące koce, tętniące żarem. Ej, polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mnie zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. Polskie dziewczyny, to nie przestępstwo. Dajcie polskim chłopakom więcej seksu. Rap mnie zepsuł, słyszysz to z tekstu. Baby, baby, więcej seksu. Szybkie zmiany pozycji ciała. Czas nam będzie słodko mijał. Szybkie zmiany pozycji ciała. Wiem sam, co dla mnie jest najlepsze. Szybkie zmiany pozycji ciała. Tym jeszcze mistrzem. Szybkie zmiany pozycji ciała. Bo z tego słynę. Przejdźmy od słów do czynów. Zgadzam się z przedmówcą. Baby, believe in me, 'cause a stronger love for you from someone else can never be.